میرے دین کے پاسبان اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاسبان اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے وقت کا یہ تقاضا ہے شمشیر لے اور باطل پرستوں کو غارت کرے جہد پہ ہم کے خوگر بنے اس طرح خاک و خون کے جہاں سے محبت کرے ظالموں کو تباہی کا پیغام دے بے قصوں سے سلوک کے مراوت کرے دست باطل کے پھولوں کو ٹکرائے پھر جادہ حق کے کانٹوں سے الفت کرے اے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے عدل و انصاف کچھ اس طرح سے مٹا کاپٹی عرض حق ظلم و عدوان سے بھائی بھائی میں پیدا ہوئی دشمنی اب لرستا ہے انسان انسان سے پھر شریعت کی خاطر گزر جائے ہم دولت و مال سے جسم سے جان سے جس سہولت پسندی نے مارا ہمیں اس سہولت پسندی پہ لعنت کرے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے موت سے پیار کرنے کی خاطر بڑھے آؤ کھیلے تفنگ اور شمشیر سے آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطنت کے ہر ایک دام تزویر سے ڈگمگائے قدم پھر سے تاغوت کے نوجوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے اہتمام سبا تو عظیمت کرے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے بسترے نرم نازک بھی دے بزدلی دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کانٹو پہ کوئی گھسیٹے گیا اس تصور سے ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے بھڑک ہلکی نہیں کوئی شے کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے آؤ سب مل کے پاسے حمیت کرے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاسبانوں تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے